Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Wie geht's? Ja, mir geht es gut und dir? Mir geht es auch sehr gut. Hier ist warm und Was? schön. Ja. Bei dir? Es ist Sommer. Endlich. Ähnlich, ja. Und, was hast du gemacht? Leider nicht. Nein, Leider konnte. gibt es leider nicht. Ich habe gefragt, was hast du gemacht? Ich habe nichts Nichts, gemacht. nichts. Du heißt Nichts gemacht. Ja, bis also nicht. zu. Ah, da. So, Nicht. du hast Zu ja. răspunsul tot nichts cu totul. Adică, Genau, leider leider nichts. nicht. Din Okay. păcate, nimic. Tu ai spus din păcate nu și nu știam ce nu. Da. Corect. Hattest du keine Zeit? Ich Oder habe keine Lust? ich, nein, ich habe Zeit, aber Keine Lust. konnte die Seite No, no. von mir nicht geöffnet Noch werden. einmal? Konnte die Seite von nur Wenn keine konnte. Frage ist, fang mal nicht mit dem Verb an. Okay, die Seite konnte Ja. nicht von mir geöffnet werden. Welche Seite? Stai că mă gândeam acum la pagina aia de medicină. Die Schweizerisch. Ah, die Seite mit der Anamnese? Ja. Ja, keine große Sorge. Und? Und ich habe die Wörter wiederholen. Wieder, Ich habe nein. nichts gelesen. Nein, ich habe die Wörter wiederholt. Wiederholt. Ja, Wiederholt. genau. Ja. Und, hast du etwas Neues gefunden zwischen deinen Wörtern? Nein. Nein. Un singur lucru. Dacă mă Ja? gândesc cum zic un singur lucru. Nur eine Sache. Nur eine Sache. Nur eine Sache, doar un lucru. Was ist Belüftung? Belüftung. Gut. Ja. Belüftung kommt von Luft. Weißt du, was Luft ist? Luft, Aer. genau, înseamnă, Luft înseamnă aer. Und Belüftung înseamnă ventilație. Așa. Ventilație, ja? Belüftung. Zum Beispiel, man spricht über Belüftungsstörung. Weißt du, was eine Belüftungsstörung ist? Turburări de ventilație. Ja, das ist, wenn jemand keine Ahnung hat. Zum Beispiel ist keine typische Pneumonie. Aber trotzdem ist dort etwas in den Lungen. Okay. Verstehst du? Deci e ceva mai puțin decât o pneumonie, dar nu poți zici că nici că e normal. Și atunci spui Belüftungsstörung, adică tulburări de ventilație, are ceva, disfuncționalități. E ceva care nu-i normal. Ja? Das ist Belüftungsstörung. Und kommt von hier, von Belüftung. Gut, dar a respira, știi cum se spune? Atman. Atmen. Și a inspira? Ein. Einatmen. Atman. Einatmen, ausatmen. Ja? A expira. Aus, da. Good. Și beatmen? Beatmen este când respiri, dar cu Ai accentul... uitat. Nu, când inspiri... De exemplu, când inspiri un gaz sau inspiri ceva. De exemplu, Ah, ok. oxigen. De exemplu, despre un pacient care este intubat, se spune că este beatmet. Adică este Da. ventilat. Înțelegi? Beatmet. Este nici ein, nici aus, Atman. Este din exterior, beatmet. Cumva. Am înțeles. Das ist bad. Good. Und andere Fragen? Also im Moment nicht. Ich habe. Gut. Aber die Ja. Seite funktioniert, funktioniert aus dich Nein, nicht aus. la tine, Bei. bei. Bei. Da. Bei dir. Bei dir. Normalerweise sagst du, sag mal, funktioniert die Seite bei dir? Dacă e o întrebare, funcționiert die Seite bei dir Ja, im Moment? jetzt habe ich gerade geprüft und jetzt läuft es. Merge. Aber das ist ein PDF-Datei. PDF-Datei. Datei, kennst du Datei? Datei. Îmi închipui că este Date. da, Sună date la foarte, plural. foarte. Nu, e la singular. Ah, ok. Dateien sunt la plural. Datai. PDF, datai. Fișier. Good. Und. Papagai, weißt du, was Papagai ist? Papagal. Papagal, genau. Datai, Papagai. Ja. Alle mit Ei sind weiblich. Ja, im Moment sehe ich, das geht. Ich weiß nicht warum. Kannst du, ich schicke noch einmal den Link. Ja. Kannst du mir der Link? Ja, aber man sagt, könntest du. Dacă este Höflich. mai este da, könntest du. Natürlich, bei mir spielt das keine Rolle, aber nur um zu gewöhnen. Was ist um zu gewöhnen? Nu știu de la ce vine gewöhnen ăsta. Gewöhnen, gewöhnen. Gewöhnen, Ah. a se obișnui. Da. Um zu gewöhnen, ca să te obișnuiești. Um zu gewöhnen. Jetzt geht es? Nein. Ich habe gerade geöffnet. Auf der Tablette? Ja. Und ist die gleiche Tablette vom letzten Mal? Gleich hier, ne? Ja. Ja. Es ist gleich. Sie ist die Tablette. Sie Ah, ist okay. die gleiche, ja, Tschech. Ich weiß nicht, das ist ein PDF. Keine Ahnung, warum das nicht mehr geht. Nici eu nu știu Aber machen wir în ce moment. so. Eu am încercat și am copiat. Ich versuche noch einmal, ich schicke die Datei direkt, nicht den Link. Aber wenn nicht mehr geht, ist kein Problem, machen wir etwas anderes. Ist keine große Sorge. Okay. Aber ich versuche das zu schicken. Și cum spui, eu trimit o scrisoare. Ich schicke einen Brief, Sehr gut. an. Ab. Ab. Ab, dacă O este trimis și ab, nu mai rămâne da. la mine. Ab. Da, Ab schicken. corect, este ab. Ja. Wo ist das? Eine Sekunde. Mă enervează că nu merge. Știu cum spui, mă enervează. Das nervt mich. Nerven Face. Da. mă enervează. Das nervt mich. Nervt. Și nemții mai spun cu gehen. În românește spunem că mă calcă pe nervi, dar în nemțește spun erget mir din nerven. Asta e cu dativul. Ia? Da, die Seite geht mir auf die Nerven. Merge pe nervi. Mă calcă pe nervi. Oder nervt mich. Ja? Gut, ein Moment, ich habe gefunden. Ja. Probier mal jetzt. Einen Moment. Geht es auch? Es funktioniert. Ja. Gut. So machen wir ganz am Ende. Oder Okay. vorletzte. Weißt du, was vorletzte ist? La sfârșit. În final. Die letzte înseamnă die letzte Seite, ultima pagină. Și die vorletzte Seite, Penultima parte. penultima pagină, genau. Ja. Gut, so. Nimm mal ein Jahr. 10 Jahren. 10 Jahre, sehr gut. Okay. Brustenwicklung este dezvoltarea sânilor. Zwischen Anamnese, Allergien. Allergien, ja. Lies mal auf. Lies mal auf, vine de la auflesen. Adică citește ce scrie, nu doar în gând. Leistungsfähigkeit, atemnot. Was ist Leistungsfähigkeit? Asta, nu știu. Să o luăm pe bucăți. Fähigkeit. Weißt du, was Fähigkeit ist? Nu. Fähigkeit vine de la fähig. Fähig înseamnă capabil. Fähig. Ok. Ja? Fähigkeit, capabilitate. Ja? Iar Leistung înseamnă sarcină. Sarcină. Și atunci s-ar traduce cumva de capacitate de sarcină. Capacitate de efort. Ah, ok. Adică cum se comportă la efort, la și uite, scrie după aia atemnot. Was ist atemnot? Weißt du, was atemnot ist? Disney. Dyspnea, sehr gut. Hörst du ab und zu deutsche Musik? Ja. Gibt es eine Sängerin, Helen Fischer? Okay. Hast du die gehört? Oder nie? Nein. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich hast du nicht bemerkt, dass sie ist. Sie hat ein Lied, Atemnot, Atemlos in der Nacht. Atemlos, was ist atemlos? O pierdere a Fără respirației. respirație, da. Atemlos in der Pierderea Nacht. respirației în timpul nopții. Da, adică când nu poți să mai respiri, când de exemplu când te gândești la cineva și practic nu mai poți să mai respiri de dor. Asta înseamnă. Am înțeles. Și au făcut niște ateiști o parodie care se cheamă Atem Not in der Nacht. Și o să-ți trimit la sfârșit link-ul să o asculti, da, după, adică să asculti întâi melodia originală, care, mă rog, e un cântec din ăsta, așa, de femei. Și apoi Atem Not in der Nacht, e foarte interesant, făcut de niște rezidenți. Okay. Good, Atem Not. Dann vai, und Leistung fähigkeit hast du verstanden, ja? Leistung, adică capacitatea de efort. De exemplu, o să auzi în clinică Dienstfähigkeit. Er ist dienstfähig. Was ist er ist dienstfähig? El, adică el poate să facă gărzi. E în stare să facă gărzi. E apt să facă gărzi. Ia? Oder er ist dienstunfähig. El nu e în stare încă să facă gărzi. Nu e capabil. Unfähig. Dienstunfähig. Leistungsfähig. Gut. Weiter. Ernährung. Weißt du, was Ernährung? Nutriție. Ja, genau, Nutrition. Zusammensetzung și Störungen. Acest Zusammensetzung este Deci, tot așa. Zusammensetzung, pe scurt, înseamnă compoziție. asta Componență. vreau să zic, nu Da? prea avea ceva cu împreună. Nu. Dar e vorba de la Zetsun, ăla vine de la Zetsun. A pune, a așeza. Adică a așeza împreună. Că compoziția sunt niște chestii care sunt așezate împreună. Niște elemente constitutive și împreună fac chestia. De asta e Zusammensetzung. De exemplu, există chemische Zusammensetzung. Compoziția chimică a unui a unei substanțe, a unui element, a unui alimentă. Zusammensetzung. Störungen. Störungen, weißt du. Ștărungă nu, mă rog, Tulburări. asta, Tulburări. tulburări, așa, nu-mi venea cuvântul în Tul română, dar tulburări, vine da. de la ștărâng. Exact. Șlaf, Schlafstörungen. da, șlaf, ștărungă, Tulburări de tulburări de somn. somn. Good. Harn, ștul fre, Frecvență. frecvenț, Frec V, V. frecvenț, E ca în românește, frecvență. da, cu v. Han, Frecvență. deci practic avem han frecvență și stul frecvență. Da? Da, am uitat ce înseamnă harn. Han înseamnă urină. Așa, urină. Da, Frecvența urinară harnlighter. și... Exact, Harnleiter. Harnblaze. Și a Harninfekt. faunului și... Verstopfung. Verstopfung înseamnă Ăsta nu știu. constipație. Ah, ok. Ăsta e un termen un pic mai popular. Există și obstipațion. Deci, spre deosebire de românește, nu e cu C la început. Este obstipațion. Constipația. Dar și Verstopfung. Verstopfung înseamnă, de fapt, înfundare. Înfundare. De exemplu, o să auzi Verstopft și la țevi. Când se înfundă țeava de la baie. Aia este Verstopft. Da? Good. Weiter. Familiares Umfeld, außer familiere, Betreuung. Petroiul, da. Mediu familiar și îngrijirea, mă rog, auster familiare, Din afara nu știu. familiei, extrafamiliar, adică la De afara școală, la familiar. astea. Good. Rückmeldungen Schule. Rück vine de la spate, Exact. Lungen de la De a la amesteca. anunța. De la anunța, ok. De exemplu, când te înscrii la primărie, este Anmeldung. Meldung, Da? da, asta știam, Iar dar Rückmeldung acest... e un cuvânt pe care nu știu să-l traduc în românește, dar este feedback. Ah, ok. Da? Că e back. Rück. Da? Răspund, nu știu cum e Pe în asta nu știam românește. de la ce vine acel text. Da. Asta înseamnă. Rückmeldung Schule. Adică feedback-ul de la școală. Ce zic aia de la școală despre el? Spezielle Förderung, Behandlungstherapien. Mă gândesc la... Förderung înseamnă cum să spun, asistență. Adică dacă are nevoie de ceva special copilul ăla, spețele Förderung, înseamnă dacă el are nevoie de condiții speciale. Fie că are un handicap, fie că are un altceva care necesită ceva special. Da? Ok. Behandlung, îngrijire, oder terapien. Îngrijire ja? Sau terapie. Berufstätigkeit, Abwesenheiten der Bezugspersonen. Deci asta înseamnă Berufstätigkeit. Weißt du was tätig ist? Tätig vine de la... E o chestie mai complicată, dar să înțelegi structura. Tätig vine de la tun. Ja? Tun înseamnă a face. Da. Da? Adică a face la modul... nu figurat, nu direct de cu mâinile. De la gestul duplu. De exact. Iar tätig înseamnă cel care face, activ. De exemplu, standardul când vorbești cu pacientul, spui așa, ich bin Frau X und ich bin Ärztin auf dieser Station tätig. Deci eu sunt medic pe station, cum zice, pe secția asta. Ich bin auf dieser Station tätig. Eu sunt, lucrez pe stația asta, știi? Am înțeles. Asta înseamnă tätig. Și Berufstätigkeit înseamnă chestia care ține de meserie, angajamentul de meserie, persoanei care are grijă de el. Pentru că este Abwesenheit. Abwesen înseamnă de la... a fi, să spune sein, da? Da. Conștiință, știi cum se spune? Bewusst. Da. Da? Da. Conștient, bewusst. Wesen, însă, das Wesen, este un concept foarte important în nemțește și înseamnă acțiunea de a fi prezent, de a fi aici. Das Wesen. Wesen. Da? Iar Abwesen înseamnă că nu ești prezent. Da. Deci Abwesenheit înseamnă absența. Da? Abwesenheit der Bezugsperson, de a persoanei de pe care îl îngrijește, de aparținător, cum spunem noi. Da? H-E-A-D-S-S. Da, asta este un... nu știu să spun exact. Este un, un test. Psihologic. Ok. Ceva pentru... cu... știu ce e, că home, education, activities, drugs... și SS nu mai știu. Ah, sexuality și suicide, cred, sau așa ceva. Aha. Care îl se face adolescenților. Dar probabil că asta tot așa depinde de secție sau... Am înțeles. E o chestie asta psihologică. Good. So, bis hier hast du verstanden. Allergien, Leistungsfähigkeit, ja. Dann, bei 12 Jahren, warum habe ich gesagt, bei 12 Jahren. Pentru că suntem în dativ. Exact. Plural. Plural. Da. Gibt es dort Hautprobleme? Was ist Hautprobleme? Probleme cu pielea? Dacă sunt probleme la dermatologie pe piele. Îți transfriază coșurile. Probabil că sunt și vârsta la care își pun întrebări și sunt probabil foarte supărați pe tema asta. Good. Dann weiter. Körperbild, Sexualität habe ich dort gesehen. Akzeptanz des eigenes Körpers. Nein, des. Akzeptanz propriului corp. Des. Des eigenen. Eigenen Körpers, ja. Akzeptanz des eigenen Körpers. Da, acceptarea propriului corp. Și întotdeauna să ții minte că astea cu anț la sfârșit sunt feminine. Die Akzeptanz, die Toleranz. Ja. Good. ist über bevorstehende Pubertät aufgeklärt. Nu Ia? este acest bevorstehende. Încerc Păi, să dau seama de la știen. de la știen și before înseamnă care stă în față. Înaintea. Nu, before știen înseamnă care e aproape să vină. Aha, Care stă să ok. vină, care e, cum zicem noi, după colț. Pentru că la vârsta asta deja urmează imediat să apară pubertatea, ia? Ist, über, bevorstehende de pubertate, aufgeklärt. Aufgeklärt înseamnă lămurit, da? Da, de la Aufklären, De la probabil, Aufklären, de nu? la Aufklärung. Da? Ist aufgeklärt. Und, și cum spui, copilul nu a fost lămurit. Schind wurde Sehr gut. nicht aufgeklärt. Genau, das Kind wurde über Pubertät nicht aufgeklärt. Oder die Mutter soll das Kind über Pubertät aufklären. Da. Da? Trebuie să-l lămurească. Und wer klärt auf? Stai că m-am blocat un pic. Wer klärt? Cine face treaba asta? Cine exact? Cine lămurește? Cine Cine explică? lămurește? Cine Ah, că ok. aufklären ăsta este verb cu particule detașabilă. Wer klärt auf? Da. Hast du den Patienten aufgeklärt? Nein, ich habe nicht. Oder ja, ich habe schon. Sau ich kläre den Patienten auf. Îl lămuresc pe pacient, Acum, da. ja, ich kläre auf. Wer klärt auf? Cine, da? Gut, weiter. Geht gerne zur Schule, merge zilnic la Nein, școală. nicht zilnic. Gerne Fericit. da, gerne, Gerne, corect. get gerne. Adică îi place să meargă la școală, în sensul ăsta. Weiter. Gute Beziehung zu Lehrpersonen, relații bune cu profesorii, Ia. bănuiesc că acest Lehrpersonen ține de Educatorii, că profesorii. poate să, de exemplu, mi se pare că aia care predau muzică și sport nu se cheamă profesori. Sau aia care predau de-astea manuale, se învață să coasă și nu știu ce. Mă rog, nu e relevant, dar de-aia se cheamă lehr persona, adică cu aia care predau. Că lehrer este un statut, e o anumită funcție. Nu sunt toți lehrer. Egal. Schulleistungen zufriedenstellend. Schulleistung, vezi tu? Sarcine de la Das școală. da, Temele, în sensul ăsta. Și zufrieden, was ist zufrieden? zufriedenstellend le face cu plăcere. Zufrieden, was ist zufrieden? Mulțumit. Exact. Adică, în sensul că produc satisfacție, sunt ok, sunt, sau sunt din alea pe care nu le suportă. Ok, deci acest zufriedenstellend. Zufrieden, de la stellen. Aduce mulțumire. Instalează mulțumire. Keine probleme, Schulweg Pause Mobbing. Nu știu ce este acest mobbing. Mobbing este asta când e agresat de colegi sau de ceilalți mai mari. Bullying-ul din Exact, engleză, dar ăla. n-are traducere în română. Exact. Aia înseamnă mobbing. Și aici este o problemă foarte mare cu chestia asta, adică e luată foarte în serios când apare. Și este și un când lucrezi în spital este, adică să nu fii de să nu pățești asta de la rezidenții mai mari, de la oberarți care te pun să faci tot felul de chestii, deși nu-i treaba ta, dar tu nu poți să te ceri cu ei. Știi? Am înțeles. Și atunci există asta cu mobbingul, ai întotdeauna o persoană cu care poți vorbi dacă te simți. Eu n-am o problemă asta că mă țigănesc cu ei, dar alții pot. Pot avea. Good. Kann sich wehren vor Gewaltschutzen. Schützen, genau. Nu știu ce înseamnă toate Păi să o luăm pe bucăți. lucrurile astea, mă rog, mai puțin Gewalt. Gewalt ce înseamnă? Violență. Gewalt era violență, violență, da? Exact. Schützen. Că și violul, da. Exact. Schützen înseamnă okay. A apăra. A proteja. Schützen. O să auzi, de exemplu, Schutzbrille. Da? Schutzbrille. Ochelari de protecție. Schützen. Oder Magen Schützen de medicamente. Înseamnă protective gastrice. Care apără mucoasa gastrică. Schützen înseamnă a apăra, ia? De fapt, a proteja. Iar Wehren înseamnă a apăra. Wehren. Dar apăra în sensul de to defend. Adică se întâmplă chestia și tu reacționezi, te aperi. Am înțeles, dar este Kanzig. Se poate apăra. Sau se proteja. Apăra sau proteja. Proteja de violență. Exact. Și e foarte important să remarci aici că Gewalt ăsta este ca și angst. Îți aduce aminte cum era? Mi-e frică de tine? Da. Ich habe Angst vor. Ich habe Angst vor. Dir. Exact. Nu von dir, ci for dir. Și așa este și asta. Dacă se protejează de violență, este for Gewalt. În fața violenței. Ia? Să le remarci pe amândouă. For Gewalt, for Angst. Good. Weiter. Așa. Keine kulturelle Entwurzelung. Integrationsprobleme. Was ist Wurzel? Weißt du, was Wurzel ist? Wurzel, trebuie să-l notezi, că e important, înseamnă... Da, da, wurzel e rădăcină. Foarte bine. Rădăcină. Wurzel. Da. Mi-am adus aminte. Și Entwurzel... Înseamnă dezrădăcina. Da. Că e ent, a scoate, entfernen. Entnehmen. Entwurzel, dacă ăștia, pentru emigranți, dacă se simt dezrădăcinați, dacă au integrațiuni probleme, ia? Da. Good. Keine Mediensucht. Was ist Mediensucht? Medien înseamnă media. Adică ansamblu, televizor, internet, dacă are, și Sucht înseamnă dependență. Ah, ok. Adică dacă are vreo dependență de chestia asta, de calculator, de tabletă, de telefon, de că deja la ei e o problemă. Mediensucht, ia? Și Sucht este dependență. Am înțeles. Și dependent este Sucht. Suchtig. Suchtig. Suchtig. Ok. Ja? Da. Da, dependent în sensul de dependent de droguri sau de medicamente sau de ceva. Dacă spun că eu sunt dependent de tine, cum spui? Aici era alt verb. Era anhängen. Da. Abhängen. Ich hänge von dir ab. Ia, sunt dependent de tine. Dar nu sunt zuhtic. Nu intru în sevraj dacă nu te văd. Înțelegi? Eu sunt dependent de tine ca să mă descurc în oraș. Sau independent, unabhängig. Ia? Aba, zucht înseamnă sensul medical al dependenței. Good, weiter. Gesundes? Gesundes, selbstbewusst sein. Noch einmal? Gesundes, selbstbewusst sein. Genau, selbst. Selbstbewusst. Selbstbewusst sein. Da, selbst. Was ist selbstbewusst? Pe asta vrem să o luăm pe rând. Selbst este eu propriu. Însuși. El însuși, da? Da, așa. Bewusst era conștient. Conștiință, da, conștiință. Da? Conștiință cu totul, Bewusstsein. Da, adică... a fi conștient... Dacă este conștient de el însuși, adică dacă începe să se perceapă ca persoană, dacă, sau dacă este, știi cum sunt unii copii, așa ne... Nu-și conștientizează propria... Nu se văd ca pe o persoană. Self-confidence, în sensul ăsta. Self-awareness. Adică începe să se perceapă pe el însuși. Ca fiind o persoană cu nevoie și așa mai departe. Good, weiter. Berufswunsch, dorință de, mă rog, în sensul de a și exprima dorința de o meserie. Ce vrea să lucreze, da. Ce vrea să facă când o să fie mare. Bun. Freizeit și Freunde și familie, da? Familie în situațion, getrennt, geschieden, patchwork. Getrennt înseamnă? Vine de la trennen, a întâlni. Nu? Treffen este a întâlni. Ok. Trennen, trennbare verben. Așa, da. Trennen este despărțit. A separat. Separat. Separat. Geschieden vine de la... Deci, geschieden înseamnă divorțat. Aha. Da? Scheiden e verbul. Scheiden. Da. Scheiden și geschieden. Și asta înseamnă... Iar, adică, e o diferență mică. Unul e numai separat, iar alții chiar divorțați. Iar patchwork e o chestie, înseamnă o familie mixtă. Adică sunt cum sunt unele familii de astea de emigranți, de sunt așa cumva încurcați, mai mulți, trece și o soră și un frate sau știi. Ok. Da, e, adică situație familiară neclară. Good. Weiter? Da. Beziehung zu Eltern unproblematisch. Ja. Relațiile cu părinții nu sunt cu probleme. Ist in der Regel tagsüber, nicht allein, Fremdbetreuung. Tagsüber, was ist das? Asta nu știu ce înseamnă tagsüber. E simplu. Tag? Este zi. Exact. Tagsüber înseamnă peste zi. Adică în cursul zilei. Ah, ok. Ai tagsüber. Tagsüber, genau. În gândul meu, da. A fost tagsüber? Eu îl despărțisem. Da, exact. Tagsüber. Adică peste zi, pentru că seara se presupune că sunt părinții. Și e clar, dar tagsüber, was passiert tagsüber? Da, acum m-am prins. Keine Überbehütung. Laissez-faire și verwahrlosung. Da. Ce este acest überbehütung? Este de fapt be... Deci, se citește h-ul aici? Da, da, se citește h-ul pentru că provine de la... Verbul este behüten. Behüten. Ok. Behüten înseamnă a proteja. Vine de la, practic, de la hut. A... cum ai a pune pălăria pe ceva ca să protejezi. Înțelegi? Aha, ok. Deci behütung. Da, da, da. Iar überbehütung înseamnă a exagera cu protecția. Adică cum sunt unii copii foarte, foarte protejați de familie, de nu... Da. Nu, orice fac sunt imediat trei bunici și două mame peste el. Da? Da, da, da, acum am înțeles. Keine überbehütung, adică... Uber protection, nu știu cum, înțelegi ideea, da? Da, e ultra protectiv. Exact, exact. Așa, și lezefer este a lăsa să facă ce vrea. Da. Ce este fer var lozung? Fer var lozung înseamnă a neglijat, înseamnă lăsat... Că e o diferență între laissez-faire și verwahrlosung. La laissez-faire vede ce face familia, dar lasă să facă. Da. La verwahrlosung nu contează, nici nu interesează ce face. Verwahrlosung. Înseamnă neglijare. Da? Yeah? Good. Taschengeld sunt bani de buzunar. Da, dacă primește bani de buzunar sau dacă ce face cu ei. Weiter. Mindestens ein, eine gute, gute Freund, Freundin. Per Nu, gruppe. nu e per, e peer. E Ai, ca în engleză. per engleză, Adică peer gruppe, de da. semeni, grupe de același fel, adică dacă se înțelege cu cei de se Și mă integrează. rog, Da. același lucru cu integrarea, keine Tendenz zu Rückzug oder Isolation pentru. Mă rog, asta cu izolatul o înțeleg, dar Rückzug. Rückzug este. Păi desparte în bucăți. Da. Zug este cale. Nu. Nu. Zug este mijloc de transport în comun. Nu, E tren. Zug înseamnă nu tren. Știi cum se zice tramvai? Aveți în Essen? Da, avem, da, noi Straßenbahn. ca. Așa, Straßenbahn. Da? Deci Zug este tren, dar vine de la verbul ziehen, care înseamnă a trage. Da, așa e. Că și tren vine de la trage. Da. Deci Zug înseamnă tragere. Și rug, zug Ruck. înseamnă retragere. Exact, trage spre interior, când se bagă în el însuși, știi, să Da. internalizează chestiile. Sport club, Jugendrige, muzic, nu cu Muzic, umlaut, muzic, muzic și, muzic. da, și hobbies. Ce este acel, mă, Jugend, e tânăr, dar nu știu tot cuvântul. Jugendrige. Nu, Riga înseamnă echipă. Aha. Adică într-un club, într-o echipă de ceva, de fotbal, adică se integrează. Poate să fie, de exemplu, Riga sunt și ăștia care, de exemplu, se dau cu skateboardul sau sunt ei așa într-un fel de gașcă, într-o chestie. Astea sunt Riga. Adică socializează cu ceilalți, face ceva, au un scop comun, au un hobby comun, sau o trupă de muzică, sau de dans, sau de whatever. Da? Asta este Jugendriga. Echipă. Așa. Untersuchung. Haut, Nägel, Haare. Körper, nu știu să citesc, igienă. Hygiene. Igiene, Körper igienă. Hygiene. Körperhygiene, Flor. Mund, Höhle și Zähne. Augen, Visus, Visus înseamnă vedere. vedere, da, e termenul latinesc, îl folosesc des. Ohren, Gehör, Audiometrie, Tympanometrie. Tympanometria. Herz, Blutdruck Lunge, Abdomen Va Blutdruck, weißt du, Genitale. was Blutdruck? Tensiune arterială, mă rog, Genau, ja. tensiune Tensiune. arterială. Nu știu ce e acel BA, de la ce ar veni. Rotationsfeller, Nu, Beinachsen, Beinlege, Füße. Da. probabil cu ceva e de la baine, dar nu știu de unde vine. Probabil e vreo de asta de la ei, vreun Un fel de Abkürzung. aparat locomotor. Ia, e schon clar, Bewegungsapparat. Bewegungsapparat, exact. Bewegung e mișcare. Da. Ce este. Nu mai știu ce înseamnă Feller. Greșeală. Da. Rotationsfehler, adică nu o problemă de rotație la picior. Dacă are vreun șold sau unde au ei diverse probleme, unde pot apărea. Și Beinachsen Axă? înseamnă Axul axa piciorului. picioarelui. Genau. Da. Beinlänge, lungimea. Ia. Lungimea și, mă rog, piciorul cu totul. Rücken, scolioze, chifoze, chifoze. Kyphose, ia. Chifoze, rundrücken. Rundrücken. Was ist rundrücken? Was ist rund? Rotund. Genau, un rundrücken. Oh. Cocoașa. Fund, Nu? cocoașă, Adică dacă da. spatele e curbat. Asta mă. Rund, Imagine și acum. rundrücken este de fapt o eine ausgedehnte Kyphose. Adică o cifoză foarte accentuată. Da, acum am înțeles. Da? Stai așa un pic. Schwäche. Haltungsschwäche. Schwäche, Nu was știu ist? ce înseamnă. Schwäche vine de la schwach. Schwach înseamnă slab. Slab, dar Da. nu slab opusul lui dic. Ci slab înseamnă de moale. Ah, ok. Adică o voce slabă, uite că și scrie, hipotonie. Da, Adică e el moale hipotonie. așa, e bleg. Da. Schwäche. Aspetta Haltungsschwäche. că mă... Adică poziție moale. Adipozitas. Adipositas, genau. Așa și Hodenlage. Nu știu ce este Hodenlage. Hoden, sunt două cuvinte. Hoden și lage. Lage, was ist lage? Poziție. Da. Iar hoden înseamnă testicule. Așa. Hoden lage. Corect. Good. Mă uitam să văd dacă mai e ceva în plus pe partea de altă la 12 ani, dar nu mai e nimic. Nu, până Adică aici nu. sunt toți la fel. Ba da, e acest shield Schilddrüse. druse, da. Da, ăsta e un cuvânt important pe care trebuie să-l notez și să-l cu chenar. Să o luăm pe bucăți. Drüse. Drüse înseamnă glandă. Drüse. Da. Da? Iar shield, was is shield? Shield înseamnă scut. Este tiroida. Tiroida este. Da. Tiroida este Schilddrüse. Da, știu că mai credeam mai de mult, mi-am adus aminte de acest. Da. Dar să ții minte că shield e scut. Da. Scut. Și așa. Pentru că Așa există vreau să și mă. shield crote. Shield crote este broasca țestoasă. Ok. Shield crote. Shield druze. Bun. La risico factor în anticipatorii și beratung. Autonomii. Hierarhii. Ierarhii. Hierarhii, că e H-ul care nu se pronunță de la început. Hierarhii. Verbe știm kinder familie. Was ist Erziehung. verbestimmt? Cine beștimt? Adică Stai. cine? Beștim în ea conduce? Da. Cine, în sensul de mai degrabă, cine decide? Cine decide în familie, da. Erziehungsstil. Regeln, consecvenț, fit, misfit. Nu știu ce înseamnă Erziehungsstil. Erziehung vine de la erziehen. Erziehen înseamnă a educa. Da. Deci erziehung înseamnă educație. Ia? Și acum erziehungsstil, ce înseamnă? Stil, modul de educație. Ar putea fi asta? Da, scuze-mă, mă ridicați un pic. Da, înseamnă stilul de educație din familie. Pentru că, uite, spune mai departe. Regel, consecvenț. Adică, cum sunt educați? Cu reguli, cu consecințe. Fit, Da. fit misfit înseamnă dacă se poartă cum trebuie sau dacă nu se poartă cum Dar trebuie. nu exact. Bun. Risikoverhalten. Un fal prevențion. Risikoverhalten sunt Verhalten bine, da. Halt ce înseamnă? Știi, nu? Halten este a ridica. Nu, a ține. Da. Și Verhalten este a ridica? Nu, Verhalten Nu. înseamnă a Reține. Ok. Da. Adică, cum sunt riscurile abordate sau respectiv eliminate sau micșorate? Asta înseamnă Risikoverhalten. Ce face familia, sau mă rog, mediul, ca da, copilul să nu fie supus la riscuri? Sau dacă face ceva? Am înțeles. Da, că mă rog, pe mine prevenția accidentelor Exact. și Ernährung, dietă în junk food. Aia e simplu. Rauchfreie Umgebung. Asta e rauchfreie. Rauch e a fuma. Ia? Freie este libertate. Nu. Nu? Nu știu Adică atunci. fra înseamnă liber. Dar rauchfrei înseamnă fără fumat. Ah, ok. Și Smoke atunci free. Rauchfreie Umgebung este un fel de mediu Mediu nefumător. nefumător, Exact, da. rauchfrei. Da. De fapt, orice cuvânt care are frai la sfârșit este un fel de liber de Exact, liber de. respectiv. Da. Da. Fat fry. Nu are grăsimi, de fapt. Da. Medien Umgang, TV, radio, la, handy, Dauer emisiune, nu, Dauer emisiune, ce este asta? Ce înseamnă dauer? A dura, durata, nu la modul ăsta? Da, adică de durată. Și atunci Nu, băi, asta, toate cu astea, tocul. dacă sunt de Ok. durată, adică dacă exagerează cu... Nu că mi se pare ciudat doar toate aceste imuri, mimiuri și toate cele. De asta rămăsesem un pic pe cuvântul ăsta la. Bun. Nu cred că am vreo întrebare. Good. Missbrauch înseamnă... Sexueller Missbrauch. Missbrauch înseamnă comportament necorespunzător. Adică în sensul de exagerări sau cum se cheamă astea... excese. Da? Good. Bun. Nu Und știu ich dacă am. glaube, am vierzehn Jahre ist mehr oder weniger das gleiche. Gut. Jetzt sag mal in 5 Minuten, was hast du verstanden? So, was war das? Wir haben eine was? Wir haben eine Anamneseliste. Wie das Bogen, jetzt genau schon? Bogen. Bogen, așa. Gelesen. Așa. Bun, deci eu trebuie să spun ce am. Nu contează, trebuie să vorbești cursiv. Cât mai propoziții, cât mai scurte. Spune ce am făcut astăzi. Am Ok. citit. Wir haben eine Anamnese Bogen gelesen. Haben. Hai că mă tot gândesc. Da, gândesc în propoziții prea complexe în română și de asta mă. Că adică eu aș vrea să spun multe în română, Nu, nu nu, suport spune cât să. mai simplu. Es ist eine Schweizerische, Schweizer. Schweizerische. Eine schweizerische Gesellschaft. da, putem să-i spunem că este Gesellschaft für Pediatrie von ein Woche bis 18 Jahren. 18? Zwischen. Da, zwischen, ok. Și nu este 18, este 14 14 Jahren. Jahre, ja. Es enthält Enthält, Routine enthält. enthält Enthält es e verbul, dar enthält enthält e... es enthält anamnese, Körperbild, Schule, familie un Terzuhung și astea sunt toate ce? Capital zum Beispiel. Capital. Oder Sektionen. Oder Sektionen. Oder okay. Abschnitte. Abschnitte înseamnă secțiune. Abschnitt. Că da, de la schneiden, a tăia și abschnitt. Da? Abschnitte. Oder Anteilen înseamnă componente. De la Teil. Teil înseamnă parte. Mhm. Da? Oder Segmenten. Important e să pară că folosești cu lejeritate câteva cuvinte, că tu în general pe astea le știi. Thailand sau capital, puteai să spui. Da, da, da. Da? Numai că puteam nu... să zic capital, mă gândeam doar ce sunt ele. Și ce altceva să mai spun despre? Faznic. Wie viele Wörter hast du? Neue Wörter hast du gelernt? Ich habe viele Wörter gelernt. Genau, viele Wörter, viele neue Wörter. Etwas 50. Etwa, etwa. Când ai o cifră sau un număr, spui etwa, nu spui etwas. Ok, etwa. Etwa 50 Wörter. Ja, von den sind wahrscheinlich 20 wichtig. Von den înseamnă din ele. Von den. Uh-huh. Da? Von den nur 20 wichtig eigentlich sind. Ja. Aber hast du schon eine Idee gekriegt, wie die Anamnese bei dieser Gesellschaft läuft? Cum merge Anamnesa? Ja, aber ich glaube, dass es sehr kompliziert. Ja, ich bin, das ist keine Anamnese für das Krankenhaus. Das ist für Vorsorge. Adică asta este pentru profilaxie. Uh-huh, pentru prevenție. Darum hat diese Fragestellungen und hat eigentlich nichts mit klinische Untersuchung. Uh-huh, ja, uh-huh. Und aber ist egal. Musst du auch so eine Idee kriegen, um das zu verstehen. Und mehr oder weniger sind interessante Wörter. Schilddrüse, ja, das ist wichtig. Was war noch? Beatmet, Ventilat, Beatmung, Ventilatie. Uh-huh. Und ja. Fragen bis hier? Nein. Ich muss alles Wörter alle. Lernen. Alle Wörter lernen. Ja, aber man muss allmählich. Was ist allmählich, weißt du? Das ist wichtig. Nein. Allmählich înseamnă treptat, progresiv. Ah. Ansonsten ist extrem schwierig. Viele neue Wörter und... Wichtiger ist mehr zu sprechen und flüssig zu sprechen. Mit kurzen Sätze und keine komplizierten Phrasen. Aber geht es. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt. Ich mag gerne. Kleine Schritte, ja. Ja. Gut. Diese Express. Ausdruck. Nein. Ausdruck. Ausdruck, da, nu există Express. Ca în franceză, no. Să nu franțuzim cuvinte nemțești. Ausdruck. Această expresie. Mm-hmm. Gut. Wann machen wir weiter? Morgen? Ja, gut. Also ab morgen gehen wir in unseren normalen Rhythmus. Okay. Ja? Gut. Mhm. Ja. Ich werde von den Pädiatrie Buch gelesen. Lesen. Lesen. Nicht. Ja, lies mal. Lesen. Okay. Diese, ein neues Kapitel. Mit kleinen Kapitel. Mhm. Mhm. Ja, gut. Ich habe vergessen, wie heißt das? Ich habe vergessen. Ja, okay. Du hast mir abgeschickt. Ja, aber ich habe Tipps und Tricks. Ah, okay. Ich habe 30 oder 40 Bücher, so ich wusste nicht mehr genau. Okay. Tipps und Tricks war das. Ja, gut. Gut, dann lies mal eine weiter, was du willst und sprechen. Wenn du Zeit hast, sogar zwei, Zogar înseamnă chiar. Chiar și două. Und jetzt schnell, sowieso schneller. Jetzt schneller. Ist nicht so langsam, wie am Anfang. Gut, dann bis morgen. Werden wir diskutieren morgen. Besprechen. Okay. Besprechen. Ja, besprechen. Gut. Okay, bis morgen dann. Tschüss. Tschüss.